شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای زمین و آسمون. سلام به همه شما گلای قشنگم، سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم، سلام به روی ماه همه شما. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه، خوش به حالتون که همراه بزرگترا، بله، مشغول عزاداری امام حسین علیه السلام هستیم. امیدوارم که عزاداری شما و بزرگترا مورد قبول حضرت امام حسین علیه السلام قرار بگیره. امام حسین شما بچه ها رو خیلی دوست داره، خیلی زیاد. خوش به حالتون. خب سری بزنیم به قصه‌مون. اسم قصه‌مون هست تسبیح مادر بزرگ. عزیزای من، براتون بگم که زینب کوچولو با پدر و مادر توی یه شهر کوچیک زندگی میکردن. هر سال ماه محرم که میشد، مادر بزرگ زینب کوچولو از روستا به شهر میومد تا به پدر و مادر زینب کمک کنه و برای روزهای ماه محرم نذری بپزن. پدر زینب کوچولو هر سال 10 روز اول ماه محرم، یعنی از روز اول ماه محرم تا روز 10 ماه محرم که روز عاشوراست، نذری میداد. مادر بزرگم از روز اول ماه به شهر می اومد و مهمون خونه پسرش که پدر زینب کوچولو بود میشد و در کارها به اونا کمک میکرد. مادر بزرگ وقتی به شهر می اومد، زینب کوچولو کنار مادر بزرگ می نشست و مادر بزرگم در حالی که تسبیح آبی رنگشو به دست می گرفت برای زینب قصه می گفت. قصهش که تموم می شد با دونه های تسبیح صلوات می فرستاد. به زینب کوچولو هم صلوات و قرآن خوندن یاد می داد. اون وقت زینب کوچولو تسبیح رو به دست می گرفت و دونه دونه های تسبیح رو توی دستش می گرفت و صلوات می فرستاد. مادر بزرگ ظرف بزرگ برنج رو جلوش گذاشته بود و داشت برنجا رو پاک می کرد. زینب کوچولو در حالی که با دقت برنجا رو پاک می کرد از مادر بزرگ پرسید: مادر بزرگ، امام حسین علیه السلام رو خیلی دوست داری؟ مادر بزرگ گفت: عزیزم، نوه خوبم، همه مسلمونا امام حسین رو دوست دارن. میدونی که امام حسین علیه السلام امام چندم ماست؟ ها؟ زینب کوچولو فکر کرد و گفت: درباره امام حسین علیه السلام خانم مربی برامون حرف زده. من میدونم که امام حسین امام سوم ماست. مادر بزرگ گفت: آفرین، آفرین به تو نوه گلم. امام حسین علیه السلام فرزند حضرت علی علیه السلام و برادر امام حسن علیه السلامه. ایشون نوه رسول اکرم و پسر حضرت زهرا سلام الله علیها است. امام حسین دوست داشت که دین اسلام پا بر جا بمونه، اما دشمنای دین اسلام امام حسین و همه یاران او رو شهید کردن. از اون روز تا حالا با وجود اینکه سالهای زیادی میگذره، مسلمونا از اول ماه محرم عزاداری میکنن. البته زینب جان، همه امام های ما مهربون بودن، ما همگی امامامون رو دوست داریم و همیشه بیاد اونا هستیم. مثلا همین صلوات که تو به این خوبی یاد گرفتی، یعنی اینکه سلام بر حضرت محمد و خانواده حضرت محمد. زینب کوچولو گفت: خانم مربی میگفت سلام کردن کوچکتر به بزرگتر یعنی ادب داشتن، درست مادر بزرگ؟ مادر بزرگ سرش تکون داده گفت: بله دخترم، هر کس با ادب باشه به دیگران سلام میکنه. زینب کوچولو نگاهی به تسبیح مادر بزرگ انداخت و گفت: مادر بزرگ، اجازه میدی که من تسبیح شما رو بردارم؟ مادر بزرگ گفت: برای چی تسبیح منو میخوای عزیز گلم؟ زینب کوچولو گفت: میخوام با تسبیح آبی رنگ شما صلوات بفرستم. مادر بزرگ زینب کوچولو رو بوسید و گفت: بفرما، اینم تسبیح آبی رنگ من، تو بلند بلند صلوات بفرست، منم برنجا رو پاک میکنم. زینب کوچولو قبول کرد و در حالی که تسبیح آبی رنگ رو توی دستش دونه به دونه جا به جا میکرد، با صدای بلند صلوات میفرستاد. مادر بزرگم در حالی که برنجا رو پاک میکرد، همراه با زینب کوچولو صلوات میفرستاد. عزیزای گلم، قربون اون دستای کوچولوتون برم که همینجور دونه بدونه تسبیح میندازید، صلوات میفرستید. آفرین به شما. امیدوارم که عزاداریتون مورد قبول امام حسین علیه السلام قرار بگیره. خوشگلای من، برای همه دعا بکنید، به خصوص برای کسایی که بیمارن. خب همه با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به امید اینکه فردا هم شنونده شب بخیر کوچولو باشین، از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزای دلبندم.